لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی دیر ظلمی پودا غالو یرمان تللی سوک پا استشهاد سوک پا میدان تللی دیر ظلمی پودا غالو یرمان تللی سوک پا استشهاد سوک پا میدان تللی سم پخ پل مسیر دی مستحکم اوسا دا سینا بیا ورک درنا جواب نشی سم پخ پل مسیر دی مستحکم اوسا دا سینا بیا ورک درنا جواب نشی لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی دا دا سر سودا دا سفانیت واری مینا او اخلاص او محبت واری دا دا سر سودا دا سفانیت واری مینا او اخلاص او محبت واری کڑی دی دعوا گران خستر دا دا خواری لاغو دی پا دریاب نشی کڑی دی دا واگران خستر دا دا خواری لاغو دی پا دریاب نشی لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی لاس بدا شهید ستا پا گریوان کیوی مینا دا من سب دی چی وجدان کیوی لاس بدا شهید ستا پا گریوان کیوی مینا دا من سب دی چی وجدان کیوی هر قدم عمل تا بدی زیر اسی حسین زایا درنا ثواب نشی هر قدم عمل تا بدی زیر اسی حسین زایا درنا ثواب نشی لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی گورا چی نیم گڑای انقلاب نشی ز مخلص مخلص یم پا اخلاص سارا حسی مینا نکڑم پا لباس سارا ز مخلص مخلص یم پا اخلاص سارا حسی مینا نکڑم پا لباس سارا یہ لکا دا سپینا جام سپین غازی فکر چی دا سپین نم دی خراب نشی یہ لکا دا سپینا جام سپین غازی فکر چی دا سپین نم دی خراب نشی لار دا رحمتونو او اجرونو دا پام درنا بدلا پا عذاب نشی پاکا سمرا دا زحمتونو دا گورا